Гамана ў застоллі. Народ, што праўда, быў застольны, і гэта трэба разумець. Ён і на слоўца болей вольны і болей здольны пашумець, яму душу адкрыць ахвота на розхрыст, насцеж, на расхляб, каб выйшла вон уся згрызота на суд людскі і на разгляд. І ён гаворыць, хто з суседам, што каля боку, хто пра стол, хто сам з сабой, хто з цэлым светам, усе гавораць. А пра што? Пра што? Давай чытач хоць трохі, мы іх паслухаем з табой. Ці ўловім дух і стыль эпохі у гамане пакругавой? З каго пачнём? З дзядоў, канечне, старым пашану аддадзім. Ці ёсць у мудрасці запечнай для нас што-небудзь? Паглядзім. Калісь да гэтай самай рускай пачаў разважна дзед сівец. Быў селядзец у нас закускай, салёны з бочкі селядзец. Ляжаў і керчанскі бывала, і астраханскі на выбор. Цяпер ніякага не стала. Гавораць, звёўся, перамёр. А як яму не перамёрці, прадоўжыў гучна дзед сакол, пры чалавечай нашай корці ўсё паскудзіць навакол. Якая толькі смерць атрута у нашы рэкі не бяжыць, а з рэк у мора па маршруту. Дзе ж селядзец той будзе жыць? І тут вінцусь уторкнуў шпільку прытворным тонам мудраца. Народ у смак цярэбіць кільку, народ не просіць селяцца. Цяпер прызнаны ухвалёны яму ў адказ загоў сівец, марынаваны ці салёны, як след прыпраўлены грыбец. Баравічок марынаваны не ўступіць закусі любой, а рыжык? Пане мой каханы, адну падхоплівай губой, салёны рыжык, гэта, братка, табе не нейкі чорны груст. Усю талерку зменціш гладка, калі, вядома, маеш густ. І зноў вінцусь, ну дай ты рады, гукнув аж рэха на дварэ. Народ любому грыбу рады, народ і порхаўкі бярэ. Вось тут, шановны, ты ўжо хлусіш. Народ якраз наадварот, прынамсі ў нас у Беларусі не ўсякі грыб піхае ў рот. Антош сказаў, паэта знае, здаецца, прозвішча на ок, той, праўда, порхаўкі збірае, пакуль яны як тваражок. Дык што за дзіва, свенты Езус? Адзін з заезджых грыбнікоў браў тыя ў нас, што з долу лезуць каля сухіх каравякоў. Насіўся полем, як шалёны. Калі ж я жарт пусціў з губы, ён крыкнуў, гэта ж чэмпіёны, найсаладзейшыя грыбы. Я не здзіўлюся, калі скора аб'явіць нейкі балантэс, што запяканка з мухамора найдарагі далікатэс. Вось ты смеешся. А тым часам усё да гэтага ідзе. Так, скоро ўбачыш вокам ласым і мухамор на ўскарадзе. У грыбаварні вунь загрузка штогод змяншаецца ўдвая. Неперспектыўная закуска. Вось так, браткі, скажу вам я. Мы лёс грыбоў тады рашылі і многіх ягад, зёлак, траў. Калі магутны плуг машынны у грунце вены перарваў, Ці ж будзе лес грыбной кладоўкай, калі ў яго ж аж страх зайсці, нідзе і ў тені нават долках зялёнай плямы не знайсці. Усохла ўсё і перасохла, трашчыць як порах пад нагой, не дастае карэнне сокаў з пажыўнай вільгаці зямной. Ага, няспешна пастарэчы, пачаўшы з закусі, з яды, усё ж узбіліся нарэшце на тэму важную дзяды. Ну што ж, няхай памітынгуюць, хай на здароўе пабурчаць, а мы кампанійку другую з табой паслухаем, чытач. Вунь, штось мурлыкаюць інтымна сяброўкі даўнішнія дзве. Ці не аб тым яны, што стыдна сказаць услых пры грамадзе? Цяпер з нас кожны сам сабою, у шлюбе больш не састаім, над жаніхоў няма адбою, а ты як з дзедам са сваім? Жыву, ты ж ведаеш ям поля, не я пры ім, а ён пры мне. Адно і ўцехі, што ніколі і словам колкі мне кране. Са мной ён пурхацца не можа, я ж кожны дзень прыбрышы. Дык вельмі добра, дай вам Божа, а ёсць хто-небудзь для душы? Ну, калі хочаш ты ўжо ведаць, і для душы таксама ёсць. А што? Варочаючы дзеда, намарна страціць маладосць, каб я была якой не геглай або дурной ні даць ні ўзяць. Вось, ад'язджаючы, забегла касцюм свой новы паказаць. Якраз купіла ў нашым цуме, і знаеш, што ён мне сказаў? Ты хараша ў любым касцюме. І яшчэ больш за сэрца ўзяў. Не, это слухаць нецікава. Здзівіла болей навіна, каб маладуха не ўцякала ад дзедугана гругана. Мы гэткіх шлюбаў многа знаем. На кветках жэняцца карчы, і тым карчам мы спачуваем, але не можам памагчы. Мы нават чулі пра здарэнне, калі не моглы корч адзін на разагрэтую патэльню ад злосці жонку пасадзіў. А што падняў там за праблему перад суседам тамада? Мне сын купіў касцюм з крышплену. Дык, братка мой, адна бяда, якой мне радасці, што модны. Прайдуся ў ім туды-сюды, дамоў вяртаюся аж мокры, як быццам вылезшы з вады. Што не камечыцца, я знаю. Ды толькі ж ён не для мяне, пацею, млею і канаю у гэтым штучным палатне. А мы пытаемся ў вучоных і самі ў думках моршчым лоб, адкуль усякіх незлічоных на нас звалілася хвароб. І дурню ясна, дзе прычыны. Не трэба хіміяй фарсіць, а трэба зелёну ды аўчыны на целе вопратку насіць. Катэгарычны дзядзька вельмі. Ды, як мы упэўнімся вось-вось, тут сэнс пытання не ў крымпленні, нашмат шырэйшы сэнс тут ёсць. Дык, значыць, ты супроць прагрэсу, спытаў уедліва сусед. Не, хоць родам я і з лесу, мяне на мушку браць не след, я за прагрэс. І ўвесь мой клопат у тым, што мы, мясцовы люд, не беражом, не цэнім вопыт, які ў вяках капіўся тут. Давай, каб больш было канкрэтна, сабе ж пытанне зададзім. Чаму з табой мы гэтак рэдка бліны грачанікі ядзім? Таму што мала сеем грэчкі. Ну, а чаму? Пытанне зноў. Ды абыходжуся я зрэшты і без грачанікаў бліноў. Ты абыходзіся, то добра. Да іншых, значыцца, прывык. А ў тамаша, у хлебароба спытаў, ці ён ужо не ўлік? У нас жа грэчка слаўна родзіць, мы можам мець яе ў адвал. Чаму ж не маем? Што нам шкодзіць? Стандарт і вал, агульны вал. Раней мужик, хоць жывы бедны і цёмны быў, а ведаў ён да жытай бульбы, адпаведна патрэбен грэчачкі загон. Дык вось, прагрэс я мыслю гэтак, а ты на вуз матаць сызволь. Засеем грэчкаю палетак. Дзе боб, спытаю, дзе фасоль? Ну што, чытач, бадай даволі нам слухаць лёксу тамаду, іначай я цябе ніколі наўкруг стала не абвяду. Хадзем са мной далей за столлем. Вунь, бачыш гэных двух мужчын, давай ля іх крыху прыстоім удумна гутараць. Аб чым? У нас падобных сем'яў многа. Дзе ён мужчына без заган, па ўсіх статцях узяў ад Бога. Іван Царэвіч, як не глянь, а жонка, чорт ляпіў, напэўна, супроць яго, як ночы дзень. Такая, братачка, царэўна, хоць ты аброць на морду ўздзень. Ну, сапраўды, якая ж пара, асілак, волат, багатыр і... сухарэбрая гаргара, яшчэ й гундоса я пры тым, або такая малюпашка, што меншай нельга і ўявіць, што і ў пасцелі нават цяжка пад коўдрай граблямі злавіць. А ў той жа час плюгава морды і веслазады бегемот, глядзіш, вядзе пад ручку горды такую жонку. Божа мой! Ну, рыхтык сказкі, Васіліса! Нашто ж ёй гэны вымяет? Ды на яе ж гатоў маліцца найлепшы, можа быць, паэт. Не знаю, лёс тут неабачны. Ці так само пайшло здаўна? Найлепшы яблык, самы смачны і самы спелы, есць свіння. Ну, вось, культурная нібыта, а зноў пра жонак і мужоў. Не, гэта тэма страшна збіта і намі вычарпана ўжо. Далей пакруцім круг сябрынны. Чаго, напрыклад, хмурыць лоб ля боку ўласнай палавіны пляменнік Сохві Пракоп? Схадзі, як вылезем на пошту і ў Мінск дачушкам пазвані. Каб пакупалі ў тазе кошку, як прыйдзе вечарам з гульні. А то яшчэ якой заразы, дзе набярэцца ля вуглоў. Ты чуў? Чаго ж, як ад абразы ты ад маіх скрывіўся слоў? А ты цішэй бы гаварыла, магла б ведаць, што не ўсім пра нашу кошку слухаць міла. І ён пагляд на ўзбоч скасіў. На вінцуся? Ну, зразумела. Пачуў, напэўна, што сваяк якраз узяўся пляжыць смела кармільцаў кошак і сабак. Нам пачалі давацца ў знакі, як звыш бюджэтныя раты, Дэкаратыўныя сабакі, дэкаратыўныя каты, што не бягуць на паляванне і што не ловяць пацукоў. Таму законнае пытанне: а хто гадуе тых псюкоў? Нядаўна ў нашым магазіне я назіраў, быў сведкай сам, як выбірала мяса псіне адна фуфырная мадам. Перабарляла ўвесь прылавак і ўрэшце кажа: «Прадавец, знайдзіце выразкі кавалак, наш цюцік гэткага не есць, ядрыш тваю раскачарэшку». Я ціха вылаяўся ў смак: «Дык значыць, я на здзек, на смешку ем, што нягодна для сабак? Не, вы задумайцеся толькі. Выходзіць так, што ў кабяля і густ на мяса болей тонкі, танчэй на цэлага рубля». Ну, прадавец ёй рэзнуў прама і нават пальцам пагразіў: «Вы не туды прыйшлі, мадама, тут не сабачы магазін». Вінцуць замоўк, чакаў, напэўна, што зараз нехта ў грамадзе яго дапоўніць так жа гнеўна і тэме рысу падвядзе. Але апроч так, так і варта, нічога болей не пачуў і нават неяк вінавата прымружыў посмех у вачу. Каб не цягнулася няёмкасць, наліў суседу леваруч і, крутануўшы на ўсю громкасць, у іншы бок даў слову рух: «Ты што раскіс, мой мілы зэлік? Што глюгу звесіў над губой? Давай, брат, келіхам аб келіх, ці ж мы не родзічы з табой? Э, братка, братачка, каб мог я заразу гэтую глытаць, я б за здароўе бабы Зохвы быў рад і ў бутлі дна дастаць. Ды не зважай, што трохі шлакам ці дрывясінаю смярдзіць. Народ не гоніцца за смакам, народ на градусы глядзіць. Ты ж ад прыроды мудрамыслы, энергічны чалавек, а вось не п'еш, таму і кіслы, як нечым скрыўджаны навек. Эх, Зэля, Зэля, мілы Зэля, ты б лепшы быў з усіх сяброў, каб не баяўся гэта зелля пускаць сабе хоць трохі ў кроў». «Хоць трохі я пусціў, хоць трохі. Праз не магу, праз калаццё глыну у гонар бабы Зохвы, каб ёй на доўгае жыццё». «Ох, значыць, выжлуктіў келішак? Дык ты герой, брату, па мне. Запомнім гэта і запішам, хоць качаргою на сцяне». Аднак жа годзе праглытання і годзе ўвагі вінцусю, тым больш што побач між братамі ідзе дыскусія ва ўсю. Антос філосаф і Мікіта за што шчапіліся не ў жарт. Ну-ну, чыё з іх будзе біта і хто пакажа большы гарт? Ого! На чым так не па-брацку яны скрыжоўваюць мячы? Літаратуры і мастацтва іх сутыкнулі дзеячы. Аб іхняй творчасці я ў курсе. Я должен табе сказаць: ты брось. Тут дзела не ва ўкусе. За жабры надо іх узяць. Даволі ўжо качаць машэку. Даволі смех пускаць з пера і ўред прыносіць чалавеку замест здароўя і добра. У наша ўрэмя, калі спутнік над светам космас бараздзіць, сатырапісцаў баламутных пазорам надо прыгваздзіць. За што? што ж, Мікіта? Праўда ў творах, якой бы горкай не была, яна ніколі нам не вораг, не зло для нас і не бяда. Як той папутны ў моры вецер, яна ўсёй сутнасцю сваёй за нас. І больш за ўсіх на свеце мы зацікаўленыя ў ёй. Ну, што чытач? Відаць, філосаф у ім абранай галіне, як той казаў, не з голых босых, і нешта мае ў галаве. Мікіту б лепей не спрачацца, ды хіба ён уступіць верх? Калі не тут, то дзесь пры чарцы яшчэ свой пусціць фаерверк. Але мы спрэчку іх пакінем, а лепш паслухаем крыху, як запрашае гаспадыня гасцей адведаць смакату. Ты ж пірашка вазьмі, барбарка. Ой, крыўдзіш, кумка, даліпан, хоць пакаштуй, чаго ён варты, ці ўдаўся гэты марцыпан. Маўчы, кума, і не кажы ты. Ну як вазьму я пірашка? Ці мой трыбух з трох полак сшыты, ці паўтара мешка кішка? На гэткі смачненькі кусочак ты паглядзі, у мёдзе ўвесь. Яшчэ там знойдзецца куточак, бо застанецца. Хто ж паесць? А ты, Рыгор, ну, колькі змогі? Не, я мучнога не хачу, я ж не жанчына, я ж хоць трохі яшчэ за таліяй сачу. Ха, каб ты сваёю таляй спёкся, яшчэ і дражніць баб, ты еш, пакуль, як кажа дядька Лёкса, стол жыватом не адапхнеш. Ты б сам сябе акінуў вокам, усмях і высах у сцябле, як тычка. Зломіся няўрокам, то пасмяёмся мы з цябе. А хіба лепш, калі здаровы і малады дзяцюк ідзе, а той жывот нібы ў каровы, што вось двойню прывядзе. Па-мойму, гэта непамысна таўсцець ад лішняй яды і прымушаць гасцей да місы, як і жадаць ім зла, бяды. О, бач нам, роздалёка дзесьці, а ў нас судзіла так сяло. Было ўсяго і піць, і есці, але прымусу не было.